Bueno, ¿por qué dedicamos a, dentro de las jornadas, una charla sobre José María Álvarez Blas? Porque soy una grande persona que trabajó mucho por la lengua y a nuestra cultura. Yo creo que está muy acertado a escolla de esta figura para dedicarle a las letras galegas el año que viene. Foi o creador. Sí, do ano 2008. Entón, bueno, unha das persoas máis que domina máis a literatura galega, María Manuela Ribeira Cascudo, lle propuxemos o que ir a charla sobre esta figura, lle pareceu moi ben, e ademais tamén é interesante que tivera que preparar a charla porque vamos a facer a Gal por toda Galiza un ciclo de dedicado a escritores, entre eles tenemos que dedicar, como é natural, a Xosé María Álvarez Blázquez, pois un espazo na programación das actividades da GAL, non? Manuela vai este ano de estivo moitos anos no Instituto de Prieto Nes Pereira, que está en 91, e vai destinada este ano a Allariz, o Instituto de Allariz, porque como mora moi perto dali, en Santa María de Aguas Santas, pois que lugar máis ideal, e ademais que ela que leva traballado moito en temas culturais, sobre todo coa emisora dali de Radio Allariz, hai programas, sí, é unha persoa que hai que temos que valorar moito máis do que realmente pasar máis para cá para diante. Entón xa bordei iso con ela, é un especialista en si, a ver, si queredes apagamos o deixo vos con ela, eu vou ir buscando a xente que hai por aí para que vos informe de volver unha pequena charla, logo podedes facer as preguntas que queirades sobre unha personalidade tan interesante. Que ademais é pai dun membro da GAL, o Álvarez Blas. Que... No, e neto de xente moi interesante. Exactamente. Bueno, por deixo vos con... Xente moi interesante para a galeguidade. Ben. Entón... En primeiro lugar, dicer que bon día a todos, ou boa tarde, mellor dito, dicer que Xosé María Álvarez Blázquez se inscreve dentro do é destes autores que naceron no primeiro terzo do século XX, no ano 1915, e que logo proxectaron a súa obra depois do 36. Entón, hai certos autores que son autores capitais na literatura galega que nasceron antes do 36, e isto é importante porque foron eles que nos anos 50 transmitiron unha galeguidade cando estaba censurada ou estivo censurada desde o 36 ao 50. E Xosé María Álvarez Blázquez é un destes autores que xa de neno, de moi novo, entrou en contacto con unha xerazón que é fundamental para a literatura do século XX galega, que é a xerazón nos. E sobre todo con nomeadamente con autores como Alexandre Bóveda, que foi quen o introduciu en Mocedades Galeguistas e logo no Partido Galeguista. Ben, por que é importante saber isto? Porque hai autores que nasceron no fin do século XIX e que máis alá dos anos 40 non tiveron repercusión literaria na actualidade. Sen embargo, el e outros como Celso Emilio Ferreiro, Cunqueiro, mesmo Otero Pedrallo, que foi un bulto do século XX, para min é o bulto da literatura galega do século XX, foron autores que entraron en contacto coa galeguidade de antes do ano 36, coa xerazón nos, Irmandades da Fala, e Álvarez Blázquez, ademais, tiña unha trayectoria familiar moi interesante. É dicir, xa seu avó, que era fillo dun leonés e dunha castellana, que se instalou en Tui arredor do ano 1855, asumiu plenamente a cultura galega a pesar de ser castelán falante. E ten, por exemplo, unha obra que é fundamental para o teatro do fin do século XIX, para o teatro galego, que é María Castaña. Foi el que a publicou no ano 1894, por aí. Que é o inicio da dramaturxia galega, que apenas existía a non ser un entremés de pesca do século XVI e poucas máis mostras teatrais tiñamos. O que si pudo haber na literatura galega é unha transmisión de tipo oral, é dicer, teatro que se facía nas rúas, teatro que ao mellor se improvisaba para unha festa, para un acto litúrxico. Teatro litúrxico houbo entre o século XVI e XIX, pero pouco máis. Entón, María Castaña é unha das primeiras obras dramáticas que se representaron aquí na Galiza no fin do século XIX, cando os autores e a galeguidade comezaban a ter inquietudes de normalización da lingua. Ben, onde nace Xosé María Álvarez Blázquez? Nace en Tui o día 4 de febreiro de 1915. É unha figura relevante da cultura galega porque cultivou moitos xéneros. É un grande etnógrafo, é un grande arqueólogo. Entrou en contacto con Florentino Cuevillas xa antes do 36, cando entran mocedades galeguistas a través de Alexandre Bóveda. Coñece en Pontevedra, que foi cando comezou os seus estudos na Escola Normal no ano 1934, coñece autores tan relevantes como Amado Carballo, Castelao, etc. É dicir, todo aquel cenáculo literario que existía en Pontevedra entre os anos 30, nos anos 30, antes do 36, evidentemente. Ben, entón, cultiva poesía, romance e teatro e crítica literaria. É un grande crítico literario. Sabedes que no inicio do século XX hai unha grande inquietude por parte de Irmandades da Fala e da Xeración Nós por a literatura medieval. Eso foi un grande descubrimento para eles, que comeza xa no fin do século XIX. En Portugal, por exemplo, Carolina Micaelis de Vasconcelos, pois é unha grande investigadora de literatura medieval. O medievalismo nasce co romantismo, mesmo nas literaturas europeas, como a francesa, a española, a portuguesa, voltase o herói romántico na novela, na poesía, etc. Non? E comeza co romantismo, esa volta ás raíces medievais. Por que? Porque se procura unha identidade e unhas raíces propias. O romantismo é un grande protagonista dos nacionalismos incipientes europeos. Co romantismo comezan os nacionalismos na Bretaña, en Irlanda, comezan os nacionalismos en Bélxica, Suiza, por exemplo, en 1846 é o primeiro estado que cría os cantóns para defender as cuatro linguas que ali se falan. Ben, entón, co romantismo nascen os primeiros nacionalismos. E nascen os primeiros nacionalismos porque precisamente se volta a esas raíces medievais procurando unha identidade propia. En defensa dos estados que se comezaron a criar a partir do 17, do 16-17, pero imitando un pouco a monarquía absoluta dos reis franceses, do Luís XIV, que foron os primeiros en quereren unificar, estatificar e mesmo anular outras culturas que non fose a da corte. E qual era a da corte, a cultura da corte francesa? A lingua de Oil, o francés. Toda lenguas, as outras lenguas eran dialectos. De aí copiaron os Borbóns aquí en España, porque anteriormente pois seguiu existindo o Reino da Galiza, até mesmo no século XIX houbo unha especie de goberno autonómico para defenderse en contra dos franceses. Mas iso é o que acontece no inicio do século XX. Voltase os nosos galeguistas, voltan ás fontes medievais, para eles é un grande descubrimento porque redescobren a cultura común galego-portuguesa. E o que se viña pensando anteriormente de que o galego era un dialecto do español, pois é un dos argumentos que les van utilizar desde Pondal, van utilizar para defenderen que non, que o galego é unha lingua románica con unha historia milenaria e unha lingua milenaria. Ben, entón, a súa familia xoga un papel importante dentro da súa formación, porque, primeiro, a relación que tiveron tanto Xosé María Álvarez Blázquez como os seus cinco irmãos, que eran cinco irmãos, eran Emilio, Xosé María, Darío, Celso, que morre de tuberculose, e o outro non me lembro deste momento, é Álvaro. E Alfonso. Deses seis irmãos morre un de tuberculose. Ben, eses cinco irmãos son descendentes de Darío Álvarez Limeses, que a súa vez é descendente de Emilio Álvarez Ximénez. Ben, todos eles teñen unha trayectoria galeguista e unha trayectoria poética importante. O avó de Xosé María Álvarez Blázquez era un grande latinista, era catedrático de clásicos latinos no Instituto de Pontevedra, e el foi o que lles transmitiu tanto aos fillos como aos netos ese amor pola poética de Horacio. Pensade que agora xa non se estuda latín. Eu non sei por que non se estuda latín, é o máis importante desta vida, pero non se estuda latín. Aquel que coñece as fontes latinas e que coñece os poetas latinos ten un grande sentido do ritmo e da estrutura sintáctica. Ben, antes estudábase moito latín nas escolas, e aqueles que estudamos moito latín e moito grego temos unha grande vantaxa. Unha, para aprender linguas é o mellor que se pode saber, porque desde elas pasas a todas as románicas e mesmo a estrutura do latín e do grego dache unha facilidade e unha capacidade de relación tan grande que podes pasar ás germánicas tranquilamente. Son linguas indoeuropeas. Segundo, traducir poetas como Horacio, traducir oradores como Cicerón, marcan moito o sentido da prosa e o sentido do ritmo da poesía. Eu lembro-me que de pequena os meus profesores ensinábanme a escandear os versos de Horacio, e escandear era darlles o ritmo e lelos co ritmo e cos acentos, e aquilo eran versos trocaicos e iámbicos. E entón, dai pasábamos a analizar os poetas franceses do século XVI. Está. Entón, estas fontes literarias marcan moito os poetas, e dicer, a trayectoria dos Álvarez. Porque se vos fixades, todos eles desde un inicio son poetas. O avó escribeu poesía en español, porque era castelán falante, pero xa o fillo Darío xa asumiu o galego como lingua propia e xa comezou a escrever tanto en galego como en español. E era un grande periodista. Darío, pai de Xosé Álvarez Blázquez, era un grande periodista e era médico. Era médico, que ademais foi fusilado no ano 36 por escrever artigos en la opinión de Pontevedra en contra das injustizas que se cometían cos enfermos en Pontevedra. Cos enfermos con outras xentes, cos capesiñados e co tal. Ben, dentro desa trayectoria poética dos Álvarez hai un tema que é común a todos eles e é a denuncia e a reivindicación social, tanto da lingua como da xustiza. Ese é un dos motivos que os une a todos eles. Logo, hai outro motivo que os une e é a familia. Tiveron moitos avatares. Bueno, no 36 matan a Darío, morre o irmão de Xosé María de tuberculose, e logo a falanxe non os podía ver. Desde o momento en que Darío escribía aqueles artigos na opinión tan reivindicativos a favor da xustiza e mesmo denunciando injustizas dentro da medicina do propio gremio, os médicos estiveron en contra del. E a falanxe dixo no momento da sublevación que había de perseguir os Álvarez até a terceira xerazón. Até a terceira xerazón tiñan ya xurada. Entón, que fican orfos de pai moi novos, tiñan 17, 20 anos, tiveron que estudar por libre. O fillo máis bello, Darío, que era irmão de Xosé María, xa era médico e encargouse el de que os seus irmãos estudasen. Ao mesmo tempo que a mãe, pois era unha muller que tiña moito valor e que se preocupaba porque os fillos saísen adiante. Ben, que máis? Xosé María Álvarez Blázquez, ademais de ser un grande poeta, tamén é un grande erudito, un grande investigador, iso de literatura medieval. Ten varios ensaios feitos, un sobre Martín Codas, moi bonito, sobre as sete cántigas de Martín Codas, que non me acordei de traelas, que as teño, con ilustracións e con un estudo previo. Outro que é unha antoloxía de literatura trovadoresca. A súa preocupación pola literatura medieval era a mesma que podía ter Bouzabrei, Cunqueiro, e mesmo chegaron a adoptar recursos literarios como Lei Chaprén, a reiteración, a repetición, o ritmo do verso, baseados na lírica galego-portuguesa medieval. Era unha maneira de eles afirmárense como galegos e como literatura galega diferenciada das outras. Tiñamos unha grande lírica recoñecida universalmente, pois había que proxectala dentro das súas obras tamén, ademais de aparecer en outras correntes literarias de grande relevancia, como foron o animismo e o ilozoísmo de Amado Carballo, o clasicismo de Aquilino Iglesias Alvariño, que tamén se aproxima un pouco de algúns dos motivos que usa Xosé María Álvarez Blázquez nos seus poemas, porque volven ás fontes clásicas, e para eles o latín era o tronco común de todas as linguas románicas e era unha maneira tamén de darlle prestixio á lingua e a nosa lingua e a nosa literatura, que carecía precisamente desa corrente, dese movimento literario que existiu noutras literaturas no século XVI, XVII e que tanto prestixio lles deu. Vexas na francesa o Ronsard du Bellay, na portuguesa o Camões, con todas as súas odes, as elexías e ademais do poema épico. En español, Góngora, todos eles beberon das fontes dos latinos. A nos faltábanos, en certo modo, esa corrente literaria que se afincase e que establecese unha relación directa entre o tronco originario, que era o latín, e o século XX. Ben, foi un erudito como arqueólogo, ten varias obras de arqueoloxía, unha, por exemplo, as industrias paleolíticas do Baixo Limio, do Baixo Miño e das Gándaras de Budiño, os restos dunha instalación romana de obtención de aceite de oliva en Teis. Fixádevos, quen ia pensar que en Teis había unhos restos arqueolóxicos de fabricación de aceite de oliva, pero polos romanos, non polos árabes, que é o que se ven crendo en toda a península. Ben, e despois, críticas literarias moitas. Despois, isto xa volo comentei, máis ou menos. Ben, entón, a través desta familia, destas tres xerazóns de intelectuais, podemos incluso establecer as distintas correntes literarias poéticas na nosa literatura, dicer. O primeiro, Emilio Álvarez Ximénez foi un grande romántico. Escreveu poesía en español, pero tamén algunha en galego. Despois, Emilio Álvarez Ximénez, no ano 1930, foi un realista, é dicer, inscríbese dentro do realismo con algúns trazos de modernismo. É un poeta en tránsito, é o típico poeta de tránsito, o que se deu en chamar na literatura española a xerazón do 98. Mas a xerazón do 98 inscríbese tamén dentro daquelas correntes literarias europeas que están ligadas ao simbolismo, ao parnasianismo francés, ao modernismo de Huidobro en Latinoamérica, e os autores españois beben moito desas correntes literarias. Ben, e despois, Xosé María Álvarez Blázquez e Emilio son dous poetas da época de Manuel Antonio, mas non se inscreben dentro das vanguardas de Manuel, non son tan vanguardistas como a Manuel Antonio. Son poetas que son descendentes de poetas románticos, que teñen un grande amor polo folclore, por todo o que é popular, e unha grande sensibilidade pola frescura da literatura popular, da literatura oral. Dentro de pouco leremos algúns poemas de Xosé María Álvarez Blázquez e veredes que introducen moitísimos versos que podemos escoitar nas cantigas populares galegas. Moitos. Pero embelecenno e enriquecenno coa corrente neotrovadoresca e coa erudición da que les dispoñen a través tanto da familia como das súas propias leituras. Ben, é importante neste sentido a obra titulada de Xerardo Álvarez Limeses, que era tío de Xosé María Álvarez Blázquez, irmão de Emilio, que se titula Entre dous séculos. Entre dous séculos recolle poemas de tendencia romántica, realista de tipo curros. É dicer, non tan panfletario, pero sí de denuncia, de reivindicación social. Logo, temos poemas con trazos modernistas do tipo de Ramón Cabanillas. Logo, vai pasando ás novas correntes que se van introducindo na literatura galega, que son o neotrovadorismo, o animismo de Amado Carballo, o clasicismo que é posterior de Aquilino Iglesias Alvariño, o clasicismo tamén de Carballo Calero, en moitos poemas del, que van introducindo figuras mitolóxicas, ninfas e do mundo mítico greco-latino. Ben, pois todo iso é significativo para a hora de analizarmos a Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez. Ben, iso é unha das características deles. Outra, teñen os dous, tanto Emilio como Xosé María Álvarez Blázquez, moi en conta a trayectoria familiar e sobre todo a figura da mãe. Teñen poemas preciosos, un deles, de Emilio, por exemplo, dedicado á mãe. Por que? Porque a mãe ficou soziña, fusilaron o pai, ela era noviña, o fillo Darío tivo que encargarse de toda a familia, pasaron por moitas penurias, e Emilio, por exemplo, di da figura da mãe: "Pero ti xa non voltas, María Tecelana", porque ela gostaba moito de bordar e bordaba a cotío, e mentre, no entanto, bordaba, a mãe era cubana, de orixe, viñera de Cuba de pequena. Entón, mentre bordaba, reunía os cinco fillos arredor e cantaba esas cantigas de Cuba, sabías de memoria. Incluso chegou a facer unha especie de recopilación daquelas cantigas que ela coñecía e que aprendera no, nas grandes extensóis de terreos que tiñan os pais dela, os avós de Xosé María Álvarez Blázquez, aprendera cantigas, contos, lendas que narraban os negros, os escravos negros que traballaban po pai nos cafetais, nas exploracións de azúcar, etc. E elles cantando iso, e elles contando contos. Entón, había unha cousa moi característica que relata mesmo Emilio no prólogo do seu libro de poemas, relata que ao final da tarde os negros cantaban, bailaban, cantaban as súas penurias, contaban as súas penas sobre a vida tan difícil e tan crúa que levaban, e logo, ao final, cando comezaba a anoitecer, preparaban unha cantiga nun papeliño e puñan xa a menina branca da que máis gostaban na fiestra. É dicir, eles ían cantarlle a serenata no balcón e escribían xa cantiga a menina branca, que era a filla do amo das terras, para declararlle o seu amor. Ben, entón, todo iso tamén vai marcando un pouco a poética deles, porque ademais de estar influída por a reiteración, o paralelismo, todos os recursos que retoman da literatura medieval, pero tamén da lírica popular galega, tamén a retoman das cantigas populares que lles cantaba a mãe. Entón, di: "Ti xa non voltas, María Tecelana, María Brosladora, rosa das mañanciñas, alecrín orballado, pomba de amor ferida", pomba de amor ferida porque o pai morreu, "coa alma sempre fora para darlle aos peregrinos a paz e máis a sombra. Canto tempo chamando por ti, casa adiante da solaina ao sobrado, desde un lirio a outro lirio, atoutiñando a néboa e a luz, cun tremoriño nas mans, como pregando os nardos de moranza no brancor, para dar paso á luz que antano tiñas, cando abrías a porta e dabas as benvidas. Non te atopo en ningures", xa morreu, dicera ela, morreu moi posteriormente, "nen sequer no espello das caobas ilustres, cando a tardiña morre e a luz axonllada argarda pola noite. Pero eu sigo en procura do teu corpo na casa, como un neniño busca un brinquedo perdido, como busca o amor no anoitecer, un bico. Lene 12 María, miña señor dos versos, flor da melancolía, estampiña de nacre, pano sedando a brente, misia María Blázquez, luz de Mariña Mansa, a máis linda de todas as donas retratadas. Entón, vedes que aquí aparecen pinceladas da lírica medieval, estruturas e mesmo expresións desa literatura. Ben, entón, non é só propio da nos, non é só esa volta á literatura medieval, significa para eles a volta ás nosas raíces e a volta a un paraíso perdido. É moi frecuente nos modernistas, Ramón Cabanillas e mesmo en Xoán Ramón Ximénez, na literatura española, é moi frecuente que os poetas volten á nenez e á infancia, porque é o paraíso perdido para eles. Pensade que no fin do século XIX, inicio do XX, o mundo mesmo social e políticamente coñece unha grande modificación, unha grande transformación social, e unha das grandes revolucións é precisamente a transformación dunha sociedade, o paso dunha sociedade feudal moi anclada no que son misterios e mitos religiosos, filosóficamente, socialmente está moi hierarquizada, dicer, o señor co seu feudo, os campesiños, etc. O paso desa sociedade é unha sociedade moderna, industrializada, capitalista, con grandes aportacións tecnolóxicas. E unha das grandes aportacións tecnolóxicas do século XX é o descubrimento da electricidade. E a partir dai o teléfono e a locomotora, a electricidade e a locomotora. Ben, esa é unha grande, para min, é unha das grandes revolucións que convulsiona o mundo do século XX e que nos dá unha visión totalmente diferente da que tiñamos anteriormente. E logo, hai que pensar tamén na Revolución Francesa, coa Revolución Cultural Francesa, con esas, coas súas reivindicacións e a súa tal. Ben, a partir de aí, pois van aparecer filósofos nihilistas, o Nietzsche, que neguen Deus, que neguen todo tipo de religión, etc., etc. E a partir de aí, que lle acontece ao ser humano? Aquilo que era un misterio e que explicaba a través da religión aqueles misterios da vida que se podían explicar a través dun Deus todopoderoso, deixan de ser explicados así. Que pode facer un home do século XX que é nihilista, que é ateo? Por que Deus vai existir e por que vai ser todopoderoso? Eso que se plantexan os filósofos existencialistas de fin do século XIX, inicio do XX, o Sartre, todo eso. Entón, un dos recursos, para min, do que botan mal os poetas e os escritores e os pensadores do século XX, perdidos nese barco, é o mundo dos soños, e o mundo dos soños está ligado ao mundo da infancia. Tá? Eu establezo esa relación. Ben, outras actividades que el tivo. Pois, foi un autor que tivo moita repercusión en mocidades galeguistas, pero tamén criou editoriais que permitiron nos anos 48-49 volver reeditar libros en galego que non se editaban pola censura franquista, e unha delas foi a colección Benito Soto, na que publica ele máis seu irmán poemas de ti e máis de min. Publican ali. Poucos anos despois esa colección, ese editorial ten que desaparecer porque publicaron nela A musa alemá de Celso Emilio Ferreiro, que levantou, suscitou moita problemática para as autoridades e as autoridades fecharon, non? Que era o que facían. Ben, que obras ten? En poesía, publica Abril no ano 1932, que é o primeiro poemario. Poemas de Tía de Min, que son poemas feitos a medias co irmão e publicados nesa editorial que el funda. Roseira do teu mencer, que son poemas de tipo infantil, moi bonitos, de tipo animista e lozoísta. Aparece por aquí moitísimos versos da lírica popular galega, de cantigas galegas, e que publica con ocasión da morte dunha das súas fillas, da morte prematura dunha das súas fillas. Escolma de epigramas, escolma de poesía galega, poesía dos séculos XIV a XIX, e certén numerosas antoloxías, porque él ademais era un grande investigador. Escolma de poesía medieval no 75. En teatro publicou él con seu irmão El zapato de cristal, que é un conto escenificado en español, no 47, Los pazos altivos, tamén unha comedia en tres actos. En narrativa, no 36, xusto antes de estalar a guerra, o primeiro libro de narrativa galega que publica é Os ruins, e despois El crimen de la Isla Verde, no 41, En el pueblo hai caras nuevas, que últimamente se pasou ao galego. Una cabaña en el cielo, las estatuas no hablan, crecen las aguas. En narrativa publicó sobre todo en castelán, porque comenzó a publicar narrativa a partir do 36. O único libro que publicó antes do 36 en galego fueron Os ruins. Despois, estudos literarios etnográficos un montón, sobre a arquitectura rural gallega, un plano de Fray Manuel Caeiro, industria paleolítica de la comarca de Tui, bueno, romerías gallegas, e dicer que era un home polifacético en todo o sentido da palabra. O vencello espiritual dos Fisterres Atlánticos, industrias paleolíticas do Baixo Miño, o soño das Caliberas, etc. Ben, logo colaborou en numerosos medios de comunicación, até colaborou no BBC de Inglaterra, na Radio Vigo, na Prensa de Galiza, Portugal e América. Foi mestre, que iso non me lo dixen, foi un mestre, pero no 36 exiliano por galeguista. Aí polos anos, sí. Durante a Guerra Civil estivo exiliado. Os seus fillos, que son Celso Álvarez Cárcamo, que é da Gal, Alfonso Álvarez Cárcamo, que é máis narrador do que poeta, e Xosé María Álvarez Cárcamo, que é poeta, e é un bon poeta. Viven hoxendía e teñen varios poemas tamén dedicados a ele, que se queredes, pois teños por aquí sinalados, se queredes lémolos, tá. Ben, e nada máis, non vos vou aborrecer máis, que xa vos contei moitas cousas. Se queredes preguntar, preguntade. Podemos ler, trouxenvos aquí, imprimín varios poemas del para lelos e para que teñades unha idea. Ben, o primeiro poema de poemas de Tía de Min é un dos poemas que el escreveu dentro dese poemario que publicaron a medias el e máis seu irmão. O segundo é O neno, que é de Canle Segredo, que foi un poemario de posguerra que recolle, se inscribe dentro dese movimento realista da posguerra. Movimento realista ao que se aderiron poetas como Celso Emilio Ferreiro, poetas como Manuel María, e dizer que denuncian un pouco a crueldade da guerra. Ben, é bastante, dizer, ese tipo de motivo literario compártese con outras literaturas europeas. En Portugal, por exemplo, pois tamén os autores denuncian un pouco o fascismo, o salazarismo e a crueldade da dictadura de Salazar. En Francia temos poetas tan significativos como Paul Éluard, André Michaud, que denuncian a crueldade da Segunda Guerra Mundial e da Primeira mesmo. Esa corrente neorrealista é debida na Europa precisamente ás dúas guerras e a guerra civil, e na Península Ibérica, en España, pois foron marcados os nosos escritores pola Guerra Civil Española. Catalás importantes como Salvador Espriu teñen unha obra que se titula La pel de Brau, A pel do touro, que denuncia toda a crueldade da Guerra Civil en Cataluña e no proceso de Burgos, etc. En Francia tal, e autores españoles, pois coñecédolos todos, Rafael Alberti, pois foi un dos grandes poetas da posguerra e de antes da guerra, e García Lorca antes da guerra, e así acabou. Cernuda, Blasco Ibáñez. Ben, en Canle Segredo é un pouco esa liña a que el se adire ao neorrealismo. O neno, o poema do neno, recorda un pouco o poema do Neno preguntaba, de Celso Emilio, que pertence ao poemario do Soño Sulagado. O neno preguntaba por que fuxiu o vento tal, e logo aparece un home feo de gadoupa, escolleu o neno, e ese home cruel era a Guerra Civil, non? Ben, ese retorno á infancia da que vos falaba antes, que ademais na posguerra serviulles un pouco como fuxida. Pensade tamén na novelística de Ansel Fole, en Cunqueiro, nos outros feirantes, como foxen daquela realidade cruel? Pois a través do mundo dos soños, e o mundo dos soños ou está na literatura oral popular que lle contaron a eles de nenos. Dizer, o mundo da infancia para eles torna-se importantísimo. É unha maneira de fuxir da realidade cruel que os rodea, non? Miseria, ditadura, fame, falta de liberdade, represón e intelectual por todas partes, etc. Ben, que máis? Bueno, tedes algunha pregunta? Lemos, os que queirades, que lixan. Sí, ai, non sei. Sí, tamén, fundou a editorial Benito Soto e a editorial Castrelos, que... A colección do Moucho. Pois mira, esa tiña anotada e debeuseme pasar. Pero sí, tamén fundou a editorial do Moucho e a editorial de Castrelos, que foi moi importante nos anos 50 e 60, sobre todo para a cidade de Vigo. Pero Moucho é colección, que editorial está Moucho? Vamos ver, Moucho é unha colección de Castrelos. De Castrelos, A editorial de Castrelos. É o Moucho. Son librinhos pequenos destinados para vender en feiras. Claro, porque unha das cousas que el tamén tiña en mente, e que tiñan en mente todos os autores na posguerra, ao veren truncada a súa esperanza de normalización da lingua, que iniciaran os autores da xeración Nós, Irmandades da Fala, toda aquela actividade alrededor da revista Nós e alrededor da revista da Nosa Terra, o teatro, a dramaturxia que se produciu, todas aquelas actividades, as conferencias, ese afán de usar a lingua en todos os ámbitos e en todos os rexistros da sociedade e da lingua, viuse troncada no 36, e do 36 ao 48 non se podía publicar nada, nen conferenciar, nin moito menos dicer nada en contra do rexime. Entón, Xosé María Álvarez Blázquez ten unha grande importancia por iso, porque é un dos pioneiros, despois da Guerra Civil, que ten iniciativas de fundación de editoriais. Unha delas é Castrelos, outra é a colección Benito Soto, que censuraron cando se publicou a Musa Alemá de Celso Emilio Ferreiro. Sí, son esas dúas. Sí, son esas dúas. Pois sí, habería varios colas. É dicer, a galeguidade estaba unida naquela altura, non é como hoxe que estamos todos, cada un polo seu lado. O normal é que alguén tivese iniciativa e logo apoyasen outros. Claro que Celso Emilio Ferreiro tivo que participar. Publicou obras nela. Pois cidades... en Vigo había un bar de tertulia que era o Derbi, onde se xuntaba toda a galeguidade. En Pontevedra xuntábanse antes do 36 na casa do tío de Xosé María Álvarez Blázquez, que foi onde el coñeceu a Alexandre Bóveda e foi onde se meteu en Mocedades Galeguistas. Alexandre Bóveda era curmán, era primo de Xosé María Álvarez Blázquez e dos irmãos del, Darío e tal, porque casou cunha filla dun irmão do pai del, cunha prima del. Entón, acabaron sendo primos, non? E dai que teña unha biografía moi ben feita Alexandre Bóveda, e logo outra biografía que está moi ben feita é do tío del, irmão de Darío, que é Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda. Son dos Álvarez Blázquez. Ele era un grande amigo de Alexandre Bóveda e, en fin, di aquí, por exemplo, máis que curmán, fun amigo del. Espera, onde que o tiña ademais sinalado. Tiño sinalado por aquí. Bueno, é igual. Máis que amigo, fun amigo del porque me sentía perfeitamente identificado con el. Eso é o que ven dicendo. Pero agora non teño... Tiño anotado, pero agora non encontro. Será aquí no capítulo de Pontevedra, mellor. Que ademais quen os inicia na necesidade de usar o galego en todo momento, Alexandre Bóveda. Segundo Xosé María Álvarez Blázquez, Alexandre Bóveda non falaba en castelán nunca. Era fillo dunha costureira, dun carpinteiro. O pai emigrou a América e el estudou case por libre. E cando se foi a examinar a Madrid de oposicións, nun primeiro momento suspendeu. Pero de despois, na segunda volta, dixo, agora aprobo. E aprobou porque tiña unha forza de vontade de ferro. E entón chamáballe moito a atención a Xosé María e aos irmãos del a vontade de ferro que tiña Alexandre Bóveda para conseguir as cousas e enfrentarse. E nesa primeira oposición en Madrid xa ficou nunha das academias como profesor de opositores, porque claro, ele non podía, na casa non tiñan recursos económicos. Como agora fago eu para poder sair adiante, para poder opositar outra vez e permitirme un ano máis de estudos? Un dos seus profesores da academia introduciu-no dentro da, como profesor de opositores na academia. E levou o número un na oposición. Carlos Otero quería nomear director xeral de algo. Sí, director xeral, sí. Solo para analizar o tema da peseta. Da peseta, sí. Pero ele xe non vou para a miña terra. Eu vou para a miña terra que me corre máis presa. Ali hai cuestións económicas moito máis importantes que a peseta. Foi o que lle respondeu. Con esa vontade de ferro chamaba moito a atención. Algo máis? A ver, lemos algo. Que? Unha amiga. A ver, quen quere ler amiga? A ver, alguén que lea. É que despois de oírte a ti, que se atreva a ler? Bueno, non será pa tanto. Momento, non é que fai un momento que tiñas aí un ritmo e unha cousa que mesmo... No. A ver, vamos a ver, veña. Le tú. Veña. Ai, meu amigo, ando o vento rifando comigo. Ai, miña amada, non é o vento, que eu son que che fala. Ai, meu amor, anda, hai algo a cantar de arredor. Ai, miña amante, como coidas que hai algo a che cante? Ai, meu amado, ando sola a deitarme no prado. Ai, miña amiga, e non é que son eu quen che obriga. É un diálogo entre un amigo e unha amiga. É dicer que aquel motivo inicial da lírica medieval, que eran as cantigas de amigo, onde a amiga se dirixía ao seu amado, aquí transforma-o, liberas un pouco deses recursos, desa estrutura do poema de amigo medieval e fai un diálogo. Isto tamén o facía Bouzabrei. O neno. Podía ler un neno. A ver, alguén que lea o neno. Nen sabe que cousa é de cativo ser que nos devolve, problemas de alma, que nos quiere, unha risada que nos arreda logo, coa cenada no cine, que nos enche de vuelo sen nome, e nin sequera el mesmo que un nome, unha palabra que a roda para chamar, cada vez. Un neno que nas sedes e nos sabes, e non era un neno como os outros. Cada neno é un misterio que envolve a nosa vida. Cada neno, ai Deus, é un soproteo, unha raidora, un ventillo liviano, unha fomerpa de neno. E tantas cousas todas xuntas, que pouco tiño para comprender ao neno este que tiño agora nos meus brazos, que me está doendo polo peito. Este neniño, feito dunha verba de amor, unha cantiga, unha barba, unha algo escuro, guandeiro, esguío. Un día, sen saber, pasou tremando, cando a porta dun son, sonaía máis ser que unha mujer. Niño pode dicirme esa palabra para chamar o nome. Claro. É iso, o retorno á infancia, o misterio, o querer entenderse a si mesmo. cada quen volva á infancia cada vez que quere entender algunhas situacións da vida de adulto, pois ás veces volvemos á infancia e digo, e como me explico eu agora isto? Como me explico un soño do meu subconsciente? Pois, e por que soñei eu isto? Non vostedes preguntaban? E entón volvemos á infancia. Ben, despois, saudade, pois hai unha cousa, un motivo literario que é común a todos os autores desde o século XIX, tanto galegos como portugueses, que é o saudosismo. Mesmo na literatura portuguesa hai unha corrente iniciada por Teixeira de Pascuais, non é? E logo seguida por outros autores como Pessoa, un dos máis relevantes, e na nosa, pois, Rosalía é grande saudosista por excelencia. E a partir dela, pois, autores das vangardas, Manuel Antonio é saudosista, Ramón Cabanillas, a Roseira da Saudade, etc. E un longo etc. Manuel María, ten un montón de poemas tamén sobre a saudade, Celso Emilio, todos eles. Ben, despois tiñen por aquí algúns poemas así vos que sodes mestres, moi bonitos. Este poemario folle dedicado á filla que lle morreu prematuramente. E aquí hai algúns que retoman, bueno, por unha parte, ese mundo infantil, que é o mundo dos soños, non? E por outra parte, esa frescura da literatura das cantigas populares galegas, non? E mesmo motivos literarios que poderíamos aproximar da lírica galego-portuguesa e da provenzal. Por exemplo, no rego do prado canta cotovía, pasariño amado que ben che quería. No ramo frolido, o merlo a cantar, páxaro velido para o teu ollar. No verde loureiro, trova o rei señor. O rei señor é un dos pasaros que máis aparece na lírica trovadoresca provenzal. É o rei señor o que canta os amores dos amantes, é o rei señor o que canta a madrugada e anuncia a madrugada para que se separen a separación dos amantes, etc. É un dos pasaros máis frecuentemente utilizados dentro da lírica trovadoresca medieval. Pásaro lixeiro para o teu amor, a cantar espantan os males da pena, porque todos cantan para a miña nena. É un dos poemas máis significativos a respeito da súa filla. Ben, pois hai outro que podíades utilizar que é moi bonito tamén. Ti e máis eu, miña nena, andamos a brincar as casiñas na praia e os navíos no mar. As casas son de cuncha, os barcos de papel. A canzón esta, Barquito de Papel, de Serrat, e hai moitísimos cantigas así infantís. E ti e máis eu seremos feitos de nácar en xel. Axiña que as botamos, as barcas se asolagan. Ai, Deus, que brincadeira este brincar das vagas. Logo vimos para a terra reparar nosas chouzas. Todas se derrubaron, unha riba das outras. Que ledo é, miña nena, traballar para res, facer casas de cunchas e barcas de papel. Boa Maruxiña, torna taxiña que xa me pesa na man a túa carga levián. Maruxiña, ta ta ta, a mí recórdame esa cantiga de Maruxiña. Maruxiña boa boa que aí che ven o verderol enfeitado coa coroa co circo roso do sol. Hai un poema popular portugués que é Mariquiña boa boa, non? Mariquiña boa boa que se lle cantan os nenos, que teu pai vai para Lisboa. Non. No. Como é? O noso teu pai vai a vir, né? Que hai moitas versións. Claro. Teño 19 variantes. Claro, é que as cantigas populares é o bonito que teño. Boa, boa. É súa niña. Mariquiña en galego e súa niña en portugués, sí. Pero na miña aldea dice súa niña. Boa Maruxiña e torna taxiña, ben, e así, non? É colección Merlín, sí. Esta si sí, xerais. Esta saiu recentemente. 1992. Xa non é tan recente. Moi ben, Manuela. Sí.